Då vill jag hälsa välkomna till premiäravsnittet av Spelbloggens podcast. Podcasten där jag, Daniel Pettersson, och min vapendragare Andreas Hedbäck diskuterar saker och ting inom spelvärlden, nyheter och dylikt. Är du där? Jag är här, jag hör dig klart och tydligt. Härligt, vi använder oss av Skype, vilket kanske inte alltid är det bästa när det kommer till ljudkvalitet och våra mikrofoner och dylikt är inte superbra. Men jag hoppas att vi ändå ska kunna få till en ganska så schysst podcast ändå. Tror du att vi lyckas med det här? Ja, vi lägger ju våran själ på det här nu, så att hur ska det inte kunna bli annat än fantastiskt, undrar jag. Ja, sannare orden har aldrig sagts, tror jag. Nej. Vet du vad, jag tycker vi gör så här. Vi börjar med en gång. Destiny. Ja. Största spelreleasen det här året, va? Det är det, va? Jag skulle vilja säga det. Det är liksom, alla andra spel har liksom flyttat på sig nu ända in i 2015 för att det här ska få chans att bara skina i all sin makt och ta över spelvärlden fullt ut. Är det ett spel som mer eller mindre känns PS4 exklusivt? För jag tycker det känns så med bundling och hur det marknadsförs att det finns nästan inte någon annanstans. Ja, alltså de har ju verkligen vinklat det som att det här ska vara PS4:ans första riktiga monsterspel. Det är liksom, nu jäklar, nu, det här satsar vi på. Nu, det här PS4, Destiny, vi gör den vit PS4, kolla här, liksom, wow. Så, medan Xbox kanske mer har inte lagt lika mycket pengar på det. Och liksom så här, I don't know, typ, vi har det också, titta här borta. Fast... Den här vita Destiny PlayStation 4, vad hände med den? Jag tror att den är på väg ut och alla som vill ha den kommer att köpa den, antar jag. Är det? Men ja. Jag vet inte. Alltså, jag är svag för färgade konsoler i olika som här exklusiva färger och så. Men jag tycker det är lite tidigt att rulla ut den vita maskinen. Jag tycker man kunde ha väntat lite längre med det faktiskt, kanske. Fast vad är då tanken med alla färgade handkontroller som har rullat ut? Det är lite mer för dock. Det är lite mer som mobilskalet. Att man vill ha lite en personlig liksom, känsla så här, med lite egen färg. Det är väl lite kul, tycker jag. Men att konsolen, liksom, det är lite, du köper det oftast bara en sån. Medan du kanske köper fler kontroller och det känns lite mer okej. Liksom, ja, du kan ta den gröna, du kan ta den vita. Liksom. Det tycker jag är mer okej. Liksom, så här pass tidigt. När du tänker på handkontroller i kulärta färger, vad tänker du på då egentligen? Vilka var först liksom? Vad är det första man tänker på? Ja, alltså, jag vet inte. Jag ser väl typ det mesta framför mig, typ GameCube. Vad är det någonting? Jag känner att du liksom drar i något här. Ja, jag tänker det är liksom så starka minnen tillbaka till Nintendo 64-tiden, till Mario Kart, där man hade sin egen handkontroll som ingen annan fick röra liksom. Där någonstans började liksom det här. Andreas, Mario Kart, okej. Nintendo 64-kontrollen är kanske den sämsta kontrollen som någonsin har gjorts i massproduktion. Den är hemsk. Ja. Ja, bra. Jag är nog beredd att hålla med dig, för det var ju ändå anledningen till att man vill ha sin egen. För den där joysticken gick ju sönder, ja, men, typ hela tiden. Men kolla på hur den såg ut, det fanns ingen logik bakom hur man skulle hålla den. Man visste inte om den var upp och ner, alltså det var ingenting som var bra med den. Nej, jag gillar inte den alls. Folk som säger att den var bra, de gillar att plåga sig själva, det är bara så. Men i alla fall, tillbaka till Destiny, vilket var min försök att börja här. Det är ju Bungies nya storspel och deras första liksom storspel på andra plattformen än Xbox. De har ju gjort Halo nu i jag vet inte hur många år. Och de gjorde väl Halo igen, är det inte lite så? Jag vet inte. Alltså, har du klarat Destiny än? Jag är level 21. Jag vet inte om jag kan säga att jag har klarat Destiny än. Har du spelat igenom alla banor? Jag tror det. Ja. Jag är level 21, jag har lila armor. Jag fick ett balt vapen som kan uppgraderas i delar. Men så jag tror att jag har spelat det mesta som man behöver se i Destiny för att förstå vad spelet handlar om. Hur långt har du kommit? Jag är snart level 21. Jag behöver låsa upp någonting mer på lite gear för att bli det. För level 20 kan du ju ta dig till själv. Sen måste du samla på dig gear som gör att du går upp de här extra levlarna. Ja, det här light-konceptet va, man ska ha. Ja, det finns en typ av stat som gör att när du samlat x antal poäng i light så får du en level till. Och för att kunna spela de här svårare dungeons och raidsen så behöver du vara level 22 eller level 24 eller någonting sånt. Men om vi skulle säga så här, nu har jag spelat Destiny ganska mycket ändå. Är det vad du väntar dig? Är du besviken? Tycker du att, vad skulle du säga, är Destiny ett spel som man köper en PS4 för? Vilket du har gjort. Jag hade ju faktiskt inte kollat speciellt mycket alls på Destiny tidigare. Jag har ju inte spelat betan och sådär heller, så jag visste ju inte vad jag skulle förvänta mig. Men min bild av det var ju att det var mera massivt, mer integration med andra spelare, vilket gjorde mig ganska besviken faktiskt när man började spela det. För idag tycker jag att det är roligt när jag har någon på PSN som jag spelar med, men att spela själv känns trist alltså. Det är öde och det är... Nej, PvP kan jag spela, men inte själva storyläget eller vad man ska säga. Det är inte kul. Nej, jag känner lite som att combaten är i princip utdragen ifrån Halo. Alltså du har granaterna, du har din melee-attack och du har lite olika vapen som det finns en rocket launcher, det finns en assault rifle. De här grundgrejerna finns där från Halo och det är inget fel på dem. Det är jättebra. Skjutandet är kul, i alla fall så långt som det räcker liksom. Men du går i princip i samma miljöer oavsett vilket uppdrag du gör. Alltså det är olika planeter man åker till då. Men det är ju inte 10 planeter utan det är kanske 4. Det är Mars, det är Venus, det är jorden och Månen. månen. Ja, det är ingen planet men ja, det är ju en himlakropp i alla fall. Och de här åker man ju till. Men man börjar alltid på samma ställe på varje planet. Man utgår alltid från samma ställe. Man går alltid genom samma korridorer och vägar. Man tar liksom inga så här nya vinklar på varje planet. Utan det är alltid det här, man känner igen sig, aha, nu ska jag åka hit igen. Och här är de här står här som vanligt. Alltså, det är den här MMO-repetitionsbiten som jag personligen inte är så jävla stort fan av. För att jag menar, hur kul är det att göra samma sak om och om igen? Och Destiny känns lite som Halo, där du gör allting om och om igen. Och där storyn liksom känns som en sån här andrahandsprodukt som inte verkar spela så stor roll. För att, spelar ingen roll, allting är här som vanligt. Alltså, det ska vara statisk värld för att alla som kommer in i spelet senare ska uppleva samma sak som du. Så du får aldrig en känsla av att någonting händer. Det känns som allt som att det du gör spelar ingen roll. Nej, När du börjar, jag när du håller nog kör med dig. samma uppdrag igen så är det samma setup. Liksom att, åh, vi måste ta den här jättestora saken under marken, annars kommer de att döda mänskligheten. Och så gör man det. Och sen så gör man samma uppdrag igen några dagar senare. Och då är det exakt samma setup. Det finns inga liksom, det spelar ingen roll. Det är det. Det enda som skiljer sig är ju att det finns lite public events och så längs vägen där. Jag vet, jag spelade igår och skulle testa på någon högre svårighetsgrad av ett gammalt uppdrag. Och på vägen dit så var vi väl kanske sex, sju andra spelare som liksom slogs mot någonting. Jag undrade vad det var, så jag drog ju dit också. Och då var det som någon slags spawn point för massa lite tuffare, elaka gubbar. Som då var något sorts public event. Så alla hjälptes åt att klara av och sen så blir man ju graderad från brons till guld efter hur bra man gjorde ifrån sig där och kan få lite extra grejer och sådär. Men annars är ju allting statiskt i världen. Ja, det känns som du sa, det är så öde och lite tomt. Innehållsfattigt på något sätt. För det är mycket det här. Uppdragen har ungefär samma uppbyggnad. Du får liksom en punkt att åka till i världen. Så här, vi måste gå dit till den här. Och så kommer man fram till en sån här rymddataterminal. Och så trycker man på fyrkant och så kommer den här gubben ut, eller gubben, men den här, du vet, Rubiks kuben, som Ghost heter han, va? Ghost, ja, som Peter Dinklage ifrån Game of Thrones ger sin röst till. Och så står den och skjuter laser på en datorskärm i ungefär några sekunder, och så säger han: det här kommer ta lite tid, du kan väl skjuta lite fiender så länge. Och så kommer det in vågor av fiender som du måste döda. Och sen så gör man så ungefär 5 gånger, och sen är ett uppdrag slut. Och så är det i princip alla uppdrag. Och självklart kommer någon form av boss, vilket oftast är en standardmob, fast liksom gånger 10 i både storlek och kraft, som du ska sen skjuta sönder. Det tar bara lite längre tid. Ta mycket längre tid. Ja, och det är inte alltid det är kul heller, för jag menar, man kan bara göra en sak så länge innan man börjar känna att kom igen, kan det bara ta slut liksom. Och det händer ibland, tycker jag, i Destiny, att man känner att borde inte han bara dö snabbare så att vi kan gå vidare nu? Eller? För att det här är inte så kul. Och jag har liksom, ibland är de så starka så att man kommer hela tiden att dö, oavsett hur kraftfull man är så kommer man att få bli upprevivad av sin teamkompis, och så håller man på så här. Det känns meningslöst liksom efter ett tag. Det finns ingen inspiration i uppdragen, varför ska jag göra det här liksom? Nej, man dör 10:e gången på samma fight och man har gjort samma sak i typ en kvart, 20 minuter. Så. Ja, det blir liksom så här tydligt att de så här, man skjuter på en ett tag, sen börjar man få dåligt med ammunition. Ja, då helt plötsligt kommer det en våg med lite så här mindre fiender som droppar ammunition lite mystiskt, så man kan få mer ammunition. Alltså, det blir så tydligt vad det är för sorts mekanik som snurrar där inne för att det här ska fungera liksom. Och det finns ju ett skyddsnät där också som exploateras rätt mycket, som har funnits sedan betan. Att om du skiter i att plocka upp mer ammunition, skjuter slut på det du har, så får du efter en 20 sekunder ungefär ny ammunition till både ditt första och andrahandsvapen rakt in i liksom på skärmen. Alltså, jag säger inte att jag vet hur man ska göra det på något annat sätt, men det är inte så imponerande när det ser ut så där. Och när det liksom upprepas gång på gång, liksom, då kan man tycka kanske, borde man inte bara sänka livet på den här bossen lite grann så att man inte behöver göra det här så många gånger? Alltså, det finns så mycket grejer man kan ändra på bara för att balansera det här, vilket jag antagligen, vet du, Bungie kommer antagligen att göra det vartefter när de får lite feedback. För jag menar, sällan har ju ett spel varit så mystiskt som Destiny har varit när man har satt sig med det första gången. Jag menar, tidigare har man kanske haft lite mer koll på hur spelet kommer att kännas, hur det kommer liksom, man har lite koll på vad man gör, men här har det varit väldigt så här: wow, jag vet ingenting om det här, hur stort det är, hur det kommer kännas när man liksom går vidare från level 8, vilket var capen på betan och det här. Men jag vet inte, det känns, har man spelat betan så har man en väldigt, väldigt bra bild av hur hela spelet är. Ja, det gick fort att ta sig igenom. Det jag är intresserad av nu är att se hur det är att liksom raida eller ge sig Ja, på de här tuffa grejerna. det är För väl på tisdag skulle jag säga, så tror jag de släpper den första raiden, när man ska vara hela 6 personer i ett lag. Och det tror jag väl kanske, om det är riktigt häftigt och kul, så kanske jag ser att det här benet som spelet har ben så det räcker för att leva en ganska lång tid framöver. Men hittills känns det som att det här kommer falla ganska platt ändå, om det inte blir något mer att göra i spelet än att bara skjuta aliens i vågor liksom, som man har gjort hittills. har den standardiserade spelaren 6 stycken polare med en PlayStation 4 att göra det här med? Ja, vad jag vet så är det väl matchmaking när det gäller raiden, va? Nej. Herregud. Och inte heller på Heroic Strikes som jag försökte spela igår. Men vadå, ska inte raiden vara matchmakad? Nej, inte vad jag hörde. Och Heroic Strikes vet jag att det inte är det. Och jag vet inte vart, men jag läste att det ska vara så pass svårt att du inte ska kunna göra det med en hop random människor genom ett sånt system, utan du behöver kommunicera och ha taktiken uppe. För som sagt, jag skulle testa Heroic Strike igår och undrade vart alla var, för jag tänkte inte på att den inte räknade upp till 3 spelare när man loggade in i själva kartan. Så jag tänkte att det var något fel, men sen såg jag att det är bara förgjorda Fireteams som kan spela tillsammans i de här. Jag skulle så gärna vilja veta vad beslutet grundades på när man tänkte att, vet du vad, vi låter folk söka varandra i blindo liksom. Alla har ju inte 6 personer eller 5 personer som vill spela samma dag framför allt. Och har tid. Alltså, jag vet inte, det där mysterium för mig, varför man har gjort på det sättet. Jag förstår inte det riktigt. Nej, det finns någon form av community där folk liksom organiserar sig för att spela det här. Mm. Så jag kollar lite snabbt på det nu. Mm. För att det finns inget system för det. Och det är mycket det som jag tror blir fallet för Destiny också. Att, för att vara en social shooter så känns det inte speciellt socialt. Nej, alltså det är inte... Visst, man kan söka upp folk på forum och så, likasinnade och så. Men det känns som en grej man inte ska behöva göra idag. Jag menar, det är lite av nöjet är att man spontant hittar någon som man tycker är kul att spela med och kanske lägger till på sin vänlista. Det är inte alla som har tid eller lust att sätta sig vid en dator och hitta folk till det här liksom. Nej, och det ska ju inte behövas idag, kan man ju tycka. Och en annan sak är ju dessutom hur spelet väljer att dela ut sin story. För det är ju några sådana här cutscenes i spelet där man liksom försöker att förklara varför man gör det här man gör överhuvudtaget. Och sen rätt som det är så står det så här: oh, du har låst upp det här, vad heter de? Grimory Cards. Ja. Gå till www.bungie.net för mer info. Ja. Så det, jaha, tänker man så bara, ja, men vet du vad, jag kollar om det inte går att läsa någonting här i någon logg eller någonting, eller något lexikon i spelet. Det finns ingenting. Det finns ingenting i spelet som förklarar någonting om någonting. Du måste alltså sätta dig och gå in på, antingen så kör du appen som de släppte, vilket är hett just nu, och ha en companion app till ditt storspel. Som är rätt buggig dock, tyvärr. Ja, jag har inte spenderat så mycket tid med den, för jag vet inte, det känns bara helt meningslöst. Och varför? Nej, liksom, jag vill spela spelet, jag vill vara i spelet, jag vill kunna göra allt som har med spelet att göra i spelet. Jag vill inte typ, oh, vänta här, jag ska gå in i min telefon och mecka lite med minst och läsa lite på här lite om den här faktionen. Alltså, det är inte ett bra beslut. Varför skulle jag vilja göra det? Varför skulle jag vilja vända min uppmärksamhet från spelet till en datorskärm eller till en iPad eller vad som helst och läsa om så här, åh, det här är därför de här krigar, eller typ det här måste du veta om du ska bry dig om, alltså typ, fan, har ni inget bättre sätt att göra det på, gör det inte istället, eller nej, det, låt mig få göra det i spelet i sig, lägg det på skivan. Alltså, jag fattar inte hur de tänkte där. Det är helt, det är som de själva säger ju typ att storyn är inte så viktig, du kan läsa på nätet om du vill, alltså typ, alltså, ja, synd, för jag menar Destiny för mig var ju liksom, skulle nog vara mer episkt som jag hade tänkt mig att Destiny skulle vara. Det skulle vara mer så här en levande värld och det skulle finnas så mycket att göra. I alla fall är det den bilden som de har sålt till mig, Bungie och till stor del Sony med, som de har slagit på trumman så mycket som de gjort med det här. Men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att det blir så. Nej, någonting som slog mig när jag spelade igenom sista storybanan i det är, vart har man lagt alla de här miljonerna i utvecklingskostnader? Jag undrar, alltså jag skulle vilja säga att man har... DLC finns klart. Hur mycket har de valt att släppa som grundversionen? För jag får känslan av att de håller på saker redan nu som skulle kunna ha varit med i spelet. Mm. Ja, alltså man har ju 2 DLC-pack mer eller mindre liksom prissatta, och de har namn och bilder och allting. Så att, absolut, jag tror... jag håller med dig. Dock känns det som att de kanske har anställt 6 miljoner digitala artister som har suttit och ritat. För spelet är faktiskt sjukt snyggt. Ja, det är riktigt läckert. Det kan de få. Det är grafiskt tilltalande så det sjunger om det. Jag kan sitta och, alltså har du sett skyboxen eller? Alltså har du sett planeterna om man tittar upp? Alltså det är så snyggt. Och alltså framförallt PS4-versionen är galet fin. Xbox One-versionen är säkert också lika fin. Men ja, det där är ju någonting som de verkligen har lagt ner energi på, det märks. Och ljudet med för den delen, alltså musiken har ju alltid varit en stor del av Halo-spelen och det här, du vet munkarna, du vet där, allt är intakt, allt finns där och det känns liksom bombastiskt och härligt. Men därför blir det liksom ännu mer. Man blir mer besviken då när det inte finns någonting som levererar vad förpackningen säljer liksom. Produkten inuti är inte så matig som lådan. Nej, Är den alltså inte. PVP tycker jag håller bra klassen då. Det känns att det kommer hålla till nästa stora shooter kommer. Halo Och 5. ja, antagligen det. Men alltså den är ganska vass och det är roligt och det finns avancemang och man kan få ny gear och diverse annat där i också. Men hur mycket spelar, alltså vad jag förstår så spelar inte levels någon roll när man kör PvP. Inte, alltså, det står specifikt på de spellägena som finns nu att level advantage finns inte. Vilket får mig att tro att det kommer att finnas lägen i framtiden där det gör skillnad. Och det finns ju sådana här weekly playlists vad det gäller PvP och sådär också. Däremot har du ju stor fördel om du har de här bättre vapnena för du kan ju låsa upp på, ta en shotgun till exempel av de bättre så kan du låsa upp så de blir helautomatiska till exempel. Även om den gör lika mycket skada som någon annans shotgun så kan du Men pumpa ut kulor betydligt snabbare. Sådär. jag upplever inte, alltså skjuter den snabbare eller behöver du bara hålla inne triggern? Du behöver bara hålla in. Men du skjuter ju inte snabbare. Nej, Så att jag egentligen tror så inte enda det. de gör är att du slipper att trycka flera gånger. Så vapnet skjuter i princip på samma sätt kan man säga. Ja, men på shotgunen tycker jag det är skillnad. Men på en vanlig rifle så kan du lika gärna dutta på den när det är mellanavstånd. Men när det är liksom mitt i smeten så tycker man har en viss fördel. För det är också någonting som jag kan tycka är lite tråkigt att vapnena har så lite variation i hur de känns att använda. Jag förstår det ur en synpunkt på PvP för man vill kanske bli riktigt bra på någonting och då finns det inte utrymme för 10 000 olika varianter av assault rifle för att man liksom, det blir svårt att balansera. Men det blir också väldigt tråkigt när man gång på gång plockar upp ny loot med högre och högre stats och de beter sig exakt likadant. Ja, Det jag vet inte. låter likadant, alltså allt är likadant. Det finns ju två, tre ursprungsversioner av varje vapentyp som är väldigt olika. Men det är that's it. Det finns två, tre assault rifles och i grunden så handlar det om de skjuter jättefort eller om de är stabilare eller hur många skott de har i magasinen och sådär. Så det kan skilja sig ganska mycket mellan dem, men sen är det ju slut. Jag hade ju hoppats på någon form av Borderlands-aktig värld av vapen och sådär. Ja, jag har också gjort den jämförelsen just att det här borde vara Borderlands i en mix av Diablo tillsammans med lite Phantasy Star Online. Du vet, alltså den här, det är ju vad jag har tänkt att Destiny borde vara till slut. I alla fall är det så som den bilden jag har fått. Men så är det ju inte riktigt. Nu när man har spelat det så känns det inte riktigt som att det levererar som sagt. Men ja, jag vet inte, ska vi sluta prata om Destiny kanske? För jag känner som att det har alla gjort och även vi så det räcker. Ja, jag tror ju att man får liksom, framtiden får utvisa hur det blir med Destiny. Det Ja, kan gå åt båda hållen. Det har ju potential att bli ett riktigt bra spel. Men det kan lika gärna falla med det här också. det är ju uppe i luften just nu verkar det som. Men lite kort då, ska man köpa Destiny nu? Om man tycker om PvP:n i Halo så, men inte för storyläget, för du klarar ju det genom spelet på 6 timmar ungefär. Så. Det tycker jag låter som det låter som en bra beskrivning av spelet. Jag vet inte. Det är, jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig om vad jag tycker om det här spelet än. Det är det spelet jag spelar just nu, men samtidigt när jag spelar känner jag hela tiden alltså det är ungefär min känsla det när det kommer till det spelet. Jag spelade faktiskt 2-3 timmar CS idag bara för att känna något. Ja, du ser. Du ser hur var du, vilka nivåer du sjunker till. Ja. Men i alla fall, någonting helt annat. GTA 5, för att prata om helt nya spel. Mm. Det är i alla fall på gång nu till PS4 och Xbox One. November blir det. Den 18 november mer bestämt. Och PC-version nästa år, 27 januari, så står det. Kommer du köpa GTA 5 till PS4, Xbox One, något sånt här? Ja, jag har ju faktiskt inte ens sett GTA 5 med egna ögon än så länge. Så det känns som att det kanske kan vara vettigt att uppleva det för första gången på PlayStation 4 istället. Jag tror, gå härifrån. GTA 5 för mig är förra årets bästa spel, överlägset bästa spel. Och det säger jag inte för att jag tycker det är kul att skjuta folk i spel och köra bilar över folkmassor och så här, utan det är helt enkelt... Tycker du? Okej. Okay. Det åt sidan så är det här faktiskt det spelet som för mig har liksom skapat en värld, en levande värld på det mest imponerande sätt. Om, framförallt i kontrast till Destiny, så är det här någonting som är så här: wow, hur gjorde man det här? Framförallt på... de gamla konsolerna, liksom PS3 och Xbox 360, det var liksom så här, hur gjorde ni? För det här är helt magiskt. Och det var verkligen som att regissera sin egen film, liksom, det här med de här tre karaktärerna man styrde. Och nu tänker man göra det på PS4 och Xbox One med mycket mer kraft. Och liksom, ja, av det man har sett så verkar det bli en mycket mer levande värld än då, med mer, liksom, mer folk, mer bilar, mer trafik. Mer högupplöst, bättre bilduppdatering. Allt det där som man kanske klagade på verkar ju bli åtgärdat nu. Och jag kommer väl att köpa det igen, ser det ut som. Vilket säger mer om kanske om mig än om spelet i sig. Men jag kommer lätt köpa det en gång till och spela det på de nya konsolerna. Jag tror det kommer bli bättre än liksom. Det är som en greatest hits på något sätt. Kommer det att vara 60 fps? Jag tror det. 60 fps, 1080p, alla de där snuskiga små grejerna. Det är just i den typen av spel tycker jag det är så tråkigt när det blir den där släpeffekten när man panorerar över staden och sådär. Oh ja, det märktes ju när man körde GTA 5 på de gamla konsolerna att ibland fick den kämpa för att det skulle funka, men det höll sig ändå inom en rimlig nivå, så man störde sig inte på det, men det är klart, det var jag aldrig någonsin i närheten av 60. Det kan man ju lugnt säga. Nej, nej, det kommer nog bli ett givet köp för min del. Jag har väl alltid gillat GTA-spelen annars. Jag vet inte varför det inte blev någonting av femman dock. Men det har varit ganska mycket bra spel, vill jag ändå påstå, de senaste halvåret. Va? Mm. Senaste året i alla fall. Jag tror inte Rockstar... ja, de klarar ju sig, så att säga. Det är tillräckligt många andra människor har köpt spelet, så det är lugnt. Det står inte och faller med mig, menar du? Nej. Jag ser fram emot det i alla fall. Det kommer bli skitkul, och det är alltid någonting att se fram emot liksom, nu när det inte finns några andra spel direkt. Så det här kan bli jättebra, tror jag. Kul igen att spela igen. Vet man vad det var i det där skjulet som det var så mycket prat om innan det skulle släppas? Jag har hittat ett skjul någonstans. Ja, högst upp på något berg. Jag gjorde något försök någon gång när jag körde GTA Online. Vilket är en styggelse som ingen borde få spela, för det är inte bra. Men jag tror aldrig jag kom upp dit. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Vad det var där i. Bäst vore om det inte var någonting alls. Om det bara var liksom en prop i trailern och inte fanns det på riktigt. Det vore det bästa, tyckte jag. Liksom, the Bigfoot of video games. Det hade ju varit något. Det var ju en stor snackis, men jag fick aldrig reda på vad som var där uppe. Så att jag antar att det inte var någonting. Nej. Ingenting av värde i alla fall. Men mer pengar till Rockstar. Som de verkar behöva. På tal om mer pengar skulle jag säga, med min snygga övergång här. Någon som har pengar är Microsoft, eller hur? De har pengar, de har fortfarande lite pengar. Grann. Har de 14 miljarder svenska kronor till övers, tror du? Jag tror att de har det om de vill. Det ryktas nämligen om att de är sugna på att köpa Mojang, det är Minecraft-företaget, för de här 14 miljarder kalla kronorna. Det är lite 14 miljarder är väldigt mycket pengar. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Ja, och jag vet inte, är det värt de pengarna? Det är det jag undrar. Vad vill man göra med Mojang? De har ju bara en titel. Alltså, de här Scrolls, och de utvecklar något annat tillsammans med en liten indie-studio till Cobalt. Också. Cobalt? Ja, Cobalt, ja. Men det är väl de enda projekten som är officiella, va? Ja, alltså, precis som du säger, de har ju inte bevisat sig själva vara en mångsidig utvecklare när det gäller spel de har släppt. Utan Minecraft är ju lite one hit wonder på. Ja. Och all kraft till dem när det gäller att du liksom kramar ur pengarna ur det. Ska jag se det från Microsofts vinkel, så förstår jag inte riktigt hur de tänker där. För de borde också se att den här investeringen kanske inte kan ge så mycket avkastning. För förväntar de sig ett Minecraft 2? Alltså, förstår du? Nu med tre kanter också. Alltså typ, jag vet inte riktigt. Fast jag tänker att Minecraft finns väl egentligen på alla Microsofts plattformar. Ja, Windows. Ja, det finns till och med Xbox. På alltså, iPhone och sådär. Så det borde ju finnas på det mesta andra. Jag vet inte, jag tror inte det finns på Windows Phone. Kan det vara därför? Kanske. Det är de heta Windows Phone-telefonerna där ute som folk bara hungrar över. Bara, shit, jag hade köpt en Windows Phone under den här Minecraft. Åh, oh, shit. Istället får jag sitta med den här sämre iPhone-telefonen här och spela mitt Minecraft. Tror du det är så de tänker, kanske? Att det, det som saknas för att Windows Phone ska slå igenom, det är Minecraft. Det är det, det är det. Och det är värt 14 miljoner. Miljarder. Miljarder. Miljarder. Åh, shit, jag vet inte. Det kan jag hoppas att det inte stämmer, för herregud, alltså vilket dåligt köp. Är det en DLC-maskin någonstans dock? Kan det vara det man tänker? Jag måste väl erkänna att jag har ju köpt Minecraft till Xbox One ganska nyligen. Men mest för att det var jäkligt billigt. Det var en sån här deal, typ om du redan äger ett 360, vilket jag också gör, så fick man köpa det för typ $5. Det var jättebilligt. Så jag bara, okej, tryck A tillräckligt många gånger tills jag fick det. Och sen så gick jag in och spelade lite snabbt, vilket jag, alltså, vi kan prata snabbt här. Det var liksom max 7 minuter och sen var jag ute igen. Så det är lugnt, jag har inte blivit Minecraft-skadad. Än. Nej, precis, än. Jag väntar på det, men det har inte det blivit mottagligen. Jo, då har de ju sådana här skins liksom. Man kan köpa något som gör att allting ser ut som Skyrim. Det är typ officiellt så här Mass Effect, det finns Halo såklart. Och jag vet inte om det är big money när det gäller den biten, att folk bara älskar att köpa de här skinsen liksom. Så här, shit, jag måste ha en fyrkantig lågupplöst Master Chief. Vad får man punga ut då? Vad kostar de? Jag kollade inte, ska jag vara ärlig och erkänna. Jag tittade inte helt enkelt. Men vad kan det rimligen handla om? Kan små pengar. Jag kan tänka mig att det handlar om 50 spänn styck. Om ens det. För att nyckeln till de här spontanköpen är ju den låga prispunkten. Och jag menar, kan, vad ska vi kalla honom, Hampus 7, tjata på sin morsa så hon bara till slut ger upp. Och bara, okej, det blir inget lördagsgodis, men du kan spela som Master Chief i ditt Minecraft om du vill. Så är det där de vill åt, att folk köper de här. Det ska liksom vara motiverbart för ett barn att vilja liksom, snälla snälla kan vi köpa den här, kan vi, kan, snälla snälla, då kan det ju inte vara de här 100 lapparna, utan då måste det ju vara de här små summorna, skulle jag tro. Ja, jag tror ju på den idén, men är det värt miljarder i frågan? Nej, jag säger direkt att det inte är det. Jag tycker det är... Grattis till Marcus Persson, eller Notch som man kallar sig, om det här går i land. För jag menar, han kan väl i princip köpa sig en egen land vid det här laget. Och, En ny hatt, kanske? han kan köpa världens dyraste hatt. Vilket jag direkt hade gjort. Han har ju redan köpt Stockholms dyraste lägenhet, tror jag. Borde han inte då köpa världens dyraste hatt? Det vore ju någonting. Det vore någonting i alla fall. Någonting som jag är mycket mer imponerad av är dock en annan snubbe som... Kanye West. Kanye West. Denna man av... Jag vet inte vad. Han är från en annan planet i alla fall. Och bara det är ju rätt spännande. För han Är verkar det ju han inte... där? Ja, men jag tror inte han förstår mänskliga känslor. Fast han sa ju på Bråvalla när jag såg honom att han var den största rockstjärnan på hela den här planeten. Men det är för att han måste ju jämföra med andra planeter som han kommer ifrån. Ja. För jag tror att That Wizard Came From The Moon. Han har en låt som heter E.T. Du ser själv. Det är ju referenser. Det är ju liksom NWA all over again. Nej, vet du vad? Vi lämnar Kanye West, för han är ett helt avsnitt i sig av den här podcasten, skulle jag säga. Och tills att han gör ett spel som är värt att snacka om, så tycker jag att vi kan lägga honom ett litet fack där han får bo för sig själv på en egen liten planet som vi kanske besöker någon gång i framtiden. Men Om Kanye West var ett spel, vilket spel skulle han vara då? vilken typ Där. av spel han skulle vara? Ja, vilket spel specifikt? Ett spel? Han skulle vara ett spel. Jag tror han skulle kunna vara... Han skulle vara Megaman 2 skulle han vara. Fast där det inte går att besegra bossarna helt enkelt. Det går inte. De är helt enkelt för bra för dig som spelar. Ja, Det jag är tror beredd att lämna där faktiskt. jag. Härligt. Gillar du Dark Souls egentligen? Jag har en väldigt snabb relation till Dark Souls, tänkte jag säga, och inte på det bra sättet. Nej, jag har spelat Dark Souls 1. Jag har tittat ganska mycket på Dark Souls 2, men jag kan aldrig säga att jag har satt mig in i varken Dark Souls 1 eller 2. Nej. Det känns som att man måste viga sitt liv till de spelen om man ska spela dem på riktigt, En ungefär. stor del av din vardag måste ju då mer eller mindre flöda in i det här spelet. Ja, det stämmer. Ja, och Din man själ, skulle man kunna säga, måste offras. Ja, och man får väl vara beredd på att ge efter för sitt tålamod ganska många gånger, eller? Ja, det är i alla fall, hur man än vänder på det, ett väldigt svårt och utmanande spel som kanske inte passar alla. Men en del verkar tycka att den utmaningen som det liksom innebär inte är tillräckligt. Så det finns ju faktiskt en snubbe som på YouTube har lagt upp klipp där han spelar Dark Souls med en rockbandgitarr. Gitarr på svenska. Gitarr. Han spelar alltså Dark Souls med gitarren som han hade till Rockband, eller om det är Guitar Hero, jag vet inte. Det Men... är det första Rockband, Ah. vilket är lite roligt för att det gick knappt att spela det första Rockband med den gitarren. Okej, men han kanske... Det måste vara någonting med den gitarren då som är... Eller så var det bara den han hade hemma och han bara I don't know, jag vill inte spela de här spelen längre. Jag antar att jag kan spela Dark Souls med den. Typ. Kanske Eller någon... så är det just att det kan vara en av de sämsta kontrollerna som gjorts i Han får inte någorlunda nog modern av tid. självplågeri helt enkelt. Nej. Han måste helt enkelt göra det här så jobbigt som möjligt. Hur som helst så styr han spelet på något sätt med den här gitarren och har alltså klarat av bossar genom att spela med gitarren. Och ja, det går över mitt förstånd om hur han lyckas med det här. Om ni inte har sett det här så gå in på YouTube och så skriv Dark Souls Guitar så hittar ni det säkert direkt. Och det är så häftigt så det finns inte. Det är ju riktigt kul att man gör så här. Men wow, vilken snubbe. Jag vet inte riktigt vad hans hjärna... Hur den sitter ihop liksom. Men det är kul att det finns folk till allt, eller hur? Så slipper man vara allt själv. Jag undrar hur det börjar. Hur kommer man på den idén liksom? Jo, men jag ska nog lära mig att spela Dark Souls med en rockband-kontroll. Mm. Alltså, kan det vara efter att han tänkte så här, jag ska spela Dark Souls med vad vet jag, en påse på huvudet, och så bara, nej, det var inte tillräckligt svårt. Jag ska spela Dark Souls bak och fram. Jag ska sitta och titta in i väggen. Alltså, förstår du? Han måste liksom ha gått de här stegen innan han kom på att shit, jag vet inte vad, jag tar min gitarr och spelar. Någonstans blir det ju att alla de här YouTube-fenomenen gör att hela den här världen blir bara konstigare. Vilket är rätt charmigt någonstans. Ja, liksom... För att sticka ut så måste du göra någonting ganska jättegalet för att du ens ska synas. Mm. Nästa år ser vi någon som spelar, eller som spelar Dark Souls med sin hund. För nu det ska gå till. Hooka upp honom till en Wii, en sån här rörelse. Mm. Forskningen går framåt, säger jag bara. Snart är vi där. Det är väl som han, fisken på Twitch, vad heter han? Ja, jag glömde hans spelar namn. Spelar Pokémon. Grayson, va? Grayson, ja. Mm. Lever han, eller är han död nu? Jag vet inte. Det känns som varannan gång jag går in och tittar på honom så sitter folk och skriver Rest in Peace Grayson. Vilket jag inte riktigt... Ja. Det är väl lite kul kanske att det, man använder man andra vinklar för att liksom kommentera på hur vi spelar spel nu för tiden kanske. Det känns mer som det är liksom. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att tjäna lite reklampengar om man vill. Dock, hooka upp en kamera till sitt akvarium och låta fisken spela Pokémon. Precis. Dygnet runt. Ja, för den fick ju ganska mycket utrymme i spelmedia kan man säga i alla fall. Ja. Jag tror till och med den hade så här, jag vet inte hur mycket folk det var som kollade på den. Liksom, men det var ju ett par tusen som satt och tittade på den där fisken. Ja, det var många. Man skulle kunna säga att fiskar på akvarium, alltså du är ett sån här som man går in och betalar för att gå till, är liksom i underläge mot den här stackars kampfisken. Liksom de så här, bara här, vi har en valhaj som simmar omkring här inne, men liksom, den drar mindre folk än vad den här fisken i en skål gör. Jag undrar hur länge han har spelat, för han är faktiskt igång fortfarande. Okej, vart är han nu då? Jag har ingen aning. Nej. Står han i hörn eller typ i gräs och bara står han still liksom? Han står still just nu. Jag ser honom inte i akvariet heller. Nej. Men totalt antal tittningar har varit 4 856 000. Så någonstans får man väl se att han har lyckats. Mm. Alltingen är det PewDiePie eller så är det fisken Grayson. Det är ungefär samma publik skulle jag gissa. Nej, jag kollar ju hellre på Grayson. Ja, jag vet, kanske är det så. Men jag tycker vi struntar i det just nu. Du kan titta på Grayson på din egen tid. Mortal Kombat-kontrollen. Mortal Kombat-kontrollen. Kontrollen. Är det så den ska kallas? Jag vet inte riktigt. Vem är det som gör den? Den var väl... Är det Mad Cats? Vänta nu. Frågan är... Skitstrunt samma. Det är kontrollen som är officiell för Mortal Kombat X. Vilket också borde vara Mortal Kombat 10. Men man kallar den för X i alla fall. Den är ju logisk i hur den ser ut. För att jag antar att den är gjord för det så kallade... klågreppet när man spelar med handkontroll när det gäller fightingspel, att man ska kunna ha maximalt antal fingrar på knapparna samtidigt som man håller i en vanlig handkontroll när man normalt sett bara använder tummarna för att trycka på de här knapparna på ovansidan av kontrollen. Men den är ju riktigt ful alltså. Är jag en idiot om jag vågar säga att den är officiell? Jag tror att den är officiell. Det är ingen snack om den saken. För det... den är ju helt brandad. Ja, ja, ja. Och man påstår att man har tagit designen rakt av från Sega Genesis Turbo Gamepaden. Men att man var tvungen att göra den asymmetrisk för att... ja. För den inte fick vara likadan helt enkelt. Ja, jag vet inte. Eller om det har med greppet att göra kanske. Men för jag menar, den kontrollen var ju långt från perfekt skulle jag säga. Men... Alltså jag är svårt att säga att det här är en dålig sak, för jag älskar ju när sånt här händer. När man gör galna beslut och hittar på knäppa saker, och det här är verkligen en knäppkontroll. Den är ju som du säger asymmetrisk, den har jättestora knappar på ovansidan. De är liksom ändra det så att de ligger på rad som de gör på en arkadsticka. Och spaken ser väl, det finns bara en spak på kontrollen och den är liksom i mitten på vänstersidan och den är riktigt ful alltså. Men jag vet inte, jag kan samtidigt inte, man måste ändå älska att den existerar, för liksom det finns utrymme för det här, är ju härligt på något sätt. Är tanken att man ska balansera den där på benet på något sätt, eller ska man hålla den som en vanlig kontroll? Jag tror du håller den som en vanlig kontroll liksom, så att eftersom att det är större grepp på vänstersidan så ska du hålla den liksom primärt med vänsterhanden, och sen ska du liksom kunna omfamna den med dina fingrar, du vet, i någon form av klogrepp så här, och bara kunna smattra på knapparna, du vet, så där. För jag menar, det finns ju alltså tillräckligt mycket spelare som spelar på professionell nivå som använder handkontroll i fightingspel, och jag tror att någon av Evo-finalerna avgjordes med en kille som, eller han sa, han vann och han använde en PS1-kontroll, alltså den allra första PlayStation-kontrollen, den här gråa hemska saken. Och liksom, det finns ett utrymme för de här produkterna, så att det här kommer inte vara en storsäljare någonstans, men det finns folk som verkligen är glada över att den existerar. Jag är glad över att det här ser ut som den gör, att den är knäpp. Och jag älskar när saker och ting är så här. Men ja, det finns folk som vill köpa den där. Det är jag övertygad om. Ja, weird. Jag tänker att de som spelar med kontroll är de som började spela med kontroll och antagligen är bäst för att de alltid har spelat med kontroll. Och inte en arkadsticka. För du vet ju likväl som jag att man blev ju inte bättre för att man bytte till arkadsticka i början direkt. Nej, verkligen inte. Alltså, för mig handlade det ju om, känslan var ju så mycket härligare, och det hade någonting som, framförallt du och jag äger ju i princip samma version, den här Mad Cat-stickan som gjordes till Super Street Fighter. Tournament edition någonting va? Ja, det är en mindre version tror jag. Den har inte de här plastgrejerna på sidorna i alla fall. Men hur som helst, den är ju vad jag förstår gjord av delar, samma delar som sitter i arkadmaskinerna som de frekvent använder borta i Japan. Och det känns ju när man spelar med den att den här grejen är byggd som en tank. Det går inte att ha sönder den här. Medan en handkontroll, vilket jag av personliga erfarenhet vet, går att ha sönder ganska lätt. Det är ju liksom det, tycker jag, är halva grejen just där. Och om man kan spela lite klassiska gamla arkadspel med en sån här kontroll, liksom med en riktig arkadsticka, är ju någonting helt annorlunda. Så spelet blir så mycket roligare att spela, framförallt om man har två stycken. Oh ja, den har ju fått ta emot sin beskärda del av stryk också, Ja, måste jag ju men erkänna. den klarar ju av det. Det är det. Det är ju häftigt liksom. Den är byggd av, menar, den har en bottenplatta av metall. Den är tung. Jag vet inte, jag har inget mer än respekt för någonting som man skulle kunna hiva ut genom fönstret och antagligen spela vidare på efteråt. Bra Nej. skit, bra grej, bra grej. Bra skit och det behövs ganska ofta. Jag har spelat lite demon den här veckan också. Oj, jag har spelat ett demo bara. Jag har sportat, kan man säga. Sportat. Har du sprungit? Du vet ju att jag är en väldigt, väldigt aktiv person. Ja, med bollsinne som heter duga dessutom. Ja, man kallar ju mig för, jag vet inte hur jag ska vinkla det här, men Nästa Zlatan. nästa Zlatan. Eller jag skulle säga att jag lärde Zlatan, skitsamma. Jag har spelat FIFA 15-demot som kom ut i veckan. Jag har också spelat väldigt mycket NHL 15-demo som släpptes, tror jag, i veckan också, om inte annat i fredags. Oj, Ja, eller hur? är det så bra som alla säger? NHL 15. NHL 15 känns ju som NHL 14. Fast med mindre grejer har jag hört. Ja, de nya versionerna innehåller mindre innehåll vad jag förstår. Men det har jag inte läst så mycket om. Men själva hockeyn är kul i alla fall, tycker jag. Det är som vanligt den här, liksom, den så kallade skillsticken har jag fått kläm på. Och med liksom mer och mer avancemang på grafiken så känns det ju som någonting som, jag menar, sport mår ju bra av att se verkligt ut. Det ska liksom, desto verkligare desto bättre. Vilken version var det de la in skillsticken i? Det är inte så många år sedan, va? Ja, det är ändå säkert 5-6 år sedan skulle jag tro. Är det så? NHL 07 kanske, något sånt. NHL 08. Jag är inte säker. Jag vill säga Men 10, typ. ja. Det, ja, jag vet inte. Jag har möjligheten att kolla upp det här, men jag tänker inte göra det. Men hur som helst, jag tycker det är en jättebra kontrollidé, och den funkar och det är kul att spela med den, och man tacklas också med analogspakarna. Det får en att kännas mer i kontroll liksom. Det funkar. Och nu ser det ju dessutom riktigt, riktigt snyggt ut på PS4, vilket är den version jag har spelat. Och så. Och de har liksom, det jag gillar mest kanske, det är att när man börjar, innan matchen börjar, så får man se kommentatorerna, de som alltid finns med i spelen och kommenterar, så här live action. Så här, de sitter inklippta med någon green screen, och liksom snackar lite som man gör innan matchen, så här, analyserar och oh, nu är vi LA och liksom den näst största stan i USA. Här har vi 2012 års Stanley Cup-mästare som ska möta, och så babblar de på om Rangers och säger någonting snällt om Henke Lundqvist. Det är häftigt, jag gillar det. Mer FMV i spel, liksom. Mer full motion video, det är häftigt. Nu kan man göra det utan att det ser ut som en så här billig produktion. Jag tänker Red alert 1, typ. Ja, eller hur? Ja, men precis. Det är också helt rätt, fast på ett annat sätt. Här får du liksom, här ger det bara mer känsla av att det här är på riktigt. Det skänker mer till, vad säger man, autenticiteten, eller vad man ska säga. Det är bra, mycket bra. Så. Tyvärr har man inte gjort samma sak i FIFA 15, vilket är lite synd, men oavsett så är FIFA 15 kanske, tycker jag, kanske det spelet där jag känner att det har skett mest förändringar jämfört mot den föregående versionen. De har ju lagt in en ny fysikmotor, vilket gör att tacklingarna ser riktigt bra ut. Spelarkontakten. Ignite. Ja, jag antar att det är Ignite Engine, som EA använder överallt. Vilket de använder i NHL 15 med, tror jag, men där tänkte jag inte på det lika mycket. Men kontakten mellan spelare, till exempel ett ben som slår bort ett annat ben, ser jättebra ut. Det finns lägen då animationerna går helt bonkers så de faller och det ser jättekonstigt ut också. Men det mesta del ser det riktigt, riktigt bra ut. Känslan i spelet är liksom som vanligt väldigt, väldigt bra. Jag vet inte, det är ett riktigt schysst fotbollsspel, är det. Och de har ju lagt in det här att varje spelare har lite olika känslor som de kan känna under matchen. Att till exempel har man tacklat en spelare fult 2 gånger kan han bli riktigt irriterad och kanske till och med så här söka upp spelaren som tacklar honom och försöka gruffa lite. Och liksom, det finns en story i varje match som liksom berättas av spelarna beroende på vad som händer i matchen. Precis som en riktig match fungerar så finns det ju liksom vissa spelare som tappar liksom fattningen oftare än andra, liksom. Och gör du mål sent i matchen så firar de så mycket mer liksom än vad de skulle göra om de gjorde mål inom den första kvarten. Det är som Kan man filma en i FIFA? Nej, jag har svårt att se hur det skulle vara en bra. Jag har tänkt på det förut, men jag har svårt att se hur det skulle vara ett bra tillägg. Nej, jag tror att det är ett värdelöst tillägg egentligen, men samtidigt är det ju så stor del av sporten också, Och samtidigt är det, man någonstans. vill liksom ta ställning emot filmning och genom att inte. Exakt, exakt. Det är det jag Men menar, att det skulle vara konstigt att ha med det på ett sätt. ja, det är samma sak som att de har med vissa versioner, så har man med att man kan ta att det kan bli hands till exempel. Jag tror man kan stänga av det nu och så här om man vill, eller sätta på det eller hur det nu är. Men att hands fanns med ett tag också. Ja, för den var ganska ofrivillig när man spelade också väl. Man kunde väl Ja. inte styra om man skulle plocka ner Nej, det blev så handen. ibland bara. Och det är väl just den biten som folk som tar FIFA på allvar, vilket jag inte gör alls. Jag tycker bara om FIFA som spel, det är kul. Men de Det är som tar det ju... på allvar, de hatar ju när någonting som de inte har kontroll över händer, för då känns det ju som, jag förstår det liksom. Det är ju en idiotisk grej ur spelsynpunkt att lägga in ett sånt moment som bara kan förstöra liksom. Ja, i alla fall om det ska tävlas om det liksom. Ja, men överlag, det är ingenting som är roligt, om man Nej, säger. nej. Men Men ja, är det Allt snack om den där spelmotorn från förra E3, är det liksom märks att det är en bra grej nu, eller? Jag vet inte, hälften av det är ju bara tomma ord när de vill liksom fylla sitt utrymme på E3 och bara åh, vi har gjort den här nya grejen, det är helt nytt liksom, kom igen. Ni kommer märka. Men visst, det är en viss skillnad. Jag tycker det är förbättringar på alla punkter liksom. Det är en utmaning att göra samma spel om och om igen, vilket i princip vad de gör och får det kännas nytt. Men jag tycker de har lyckats, framförallt nu när man verkligen tagit steget in på de nya konsolerna. Det känns verkligen på riktigt. Det är någonting nytt på gång liksom. Jag ser fram emot det skitmycket. Jag är som sagt ingen inbiten fotbollsfan, men jag älskar att spela FIFA-spelen. NHL kanske jag inte kommer köpa, tack vare att jag har så mycket annat jag vill göra och spela just nu, så att det kommer inte få plats. Jag nöjer mig med att spela demot liksom, känns det som. Men båda ser ut att vara i väldigt bra form. och kommer nog leverera som vanligt. Ja. Men du är en sån en människa som spelar FIFA och den typen av spel själv också. Ja, bara själv. Bara själv. Jag kan ju inte göra det. Nej. Jag tycker det är skitkul med FIFA och NHL, men då ska det vara med minst en kompis i soffan. Kanske tillsammans med en kall dryck liksom. Jag har gjort det en gång, FIFA, just. Och då kom polisen. Vill du utveckla det? Ja, alltså det är ju inte så allvarligt. Men jag och en kompis spelade FIFA för kanske 2, kanske 3 år sedan. Och var väl lite väl investerade i matchen, tror jag. Så att på den grad att vi liksom vart uppspelta både ljudligt och fysiskt. Och det slutade i alla fall med när vi satt i ett ganska mörkt rum. För jag menar, hallå, mörkt rum, kom igen, vi spelar i mörkt rum. Nej, vars, men så det var ju liksom bara TVn som var en belysning, så det var väldigt så här, lite dunkelt. Vi satt där och var jättekoncentrerade och spelade, det var viktigt liksom. Och rätt som det är så ser vi hur det bara blinkar blått i taket. Så här. Helt plötsligt så lyser det bara blinkar. Så här, vad fan händer? Det är som disco, så här, blåa lampor överallt. Det sken in liksom inom fönstren. Så här. Och så vi bara ställer oss upp, så jag trycker start liksom, och bara tittar ut genom fönstret. Nedanför fönstret så står det en sån här, vad heter det, Pikébuss. piketbuss, en stor jävla minibuss med 4 uniformerade poliser utanför, och som skiner liksom en ficklampa rätt in i ansiktet på mig när jag tittar ut. Och så är det en lite sån här lite större polis, modellstor, som bara liksom gör tecknet att kom hit, kom ut, alltså typ så här. Så då har man ju inte så mycket mer att göra än att bara helt plötsligt gå ut. Så jag går ut i min lägenhet, går ner för trappen och öppnar porten, för den var ju låst, det var ju så pass sent. Och polisen ville väl inte slå in en dörr kanske. Så jag öppnar och så säger en kvinnlig polis som kommer och möter mig, och så säger hon: ja, vi har fått rapporter om att det är bråk här i lägenheten. Att det är misshandel. Så här liksom. Och jag fattar ingenting. Så jag säger till min kompis liksom: det är typ något bråk här, jag vet inte vad det är, men typ tyst liksom. Gör inget dumt nu, så här. Jag vill inte ha massa poliser här nu liksom. Låt dem göra sin grej och sen så är det lugnt. Så vi satt där och väntade. Så här. Sen när de Så de går ju liksom omkring och knackar på då, oss alla grannarna, och liksom hallå, hur händer, vad händer här, och så här, du vet, lyser in så här hos alla grannar, du vet, en och en så här. Och jag spelar liksom, i det här läget spelar jag ju inte dum, för jag vet ju inte, jag tror ju liksom att nu är det på riktigt. Så jag blir ju helt så här: wow, shit, jag stänger liksom in mig i lägenheten, jag vill inte vara med på det här liksom. Det kommer ut någon galning här. Och sen så åker polisen iväg. Det verkar inte som att de har hittat någon figur överhuvudtaget. Så de åker iväg, ingenting har hänt. Sen går det upp för mig att någon har alltså ringt polisen när de har hört oss spela spelet. Vi har alltså haft en sån nivå på våran interaktion mellan varann, så att det har missuppfattats som en regelrätt misshandel. Ja. Så sen dess har jag hållit mina FIFA-matcher på liksom hemmaplan med mig själv. Jag vet inte. Det blir för mycket för mig. Jag fixar inte det, helt enkelt. Då polisen kommer. Jag kan ju skriva undan på att skulle man spela in de där konversationerna som förs igår när man spelar FIFA, fyra grabbar eller så där, så kan det ju lätt misstolkas. Ja, inget bra kommer ur det, och vi är alla bättre människor utan det. Men där tror jag vi ska avsluta det här faktiskt. Det här har ju varit vårt första avsnitt av den här podcasten som vi tänkte försöka göra veckovis. Vad tror du om det? Jag tror att det fungerar. Ja, eller hur? Strukturera upp lite. Om ja, möjligt, ja, kanske. Ja, absolut. Det ligger ju inte i vår natur att vara så strukturerade alla gånger. Nej, och förhoppningsvis kan vi få till ett bättre ljud. Jag ber om ursäkt för om vi har skrikit, om vi har pratat i varandras munnar och allt det här andra. Jag hoppas att det ska bli bättre med tiden, och att ni åtminstone kan hitta någonting i det här bladdret som ni tycker om. Men spel. Ja. Det vore också kul om ni valde att skicka in lite mail om det är någonting ni vill fråga, eller någonting ni vill säga, eller någonting ni vill att vi ska prata om. Och ni kan skicka in er så kallade e-post till vår adress. Den är kontakt med K @frispel.tv. Alltså kontakt@frispel.tv. Så läser vi den mailen direkt och gör det till våran prosa. Sen finns vi på Twitter också, och då finns jag på @retroman87, och du finns på @hedback. Men jag tror att den informationen kommer även kunna stå i anslutning till det här. Allt kommer att kunna för stå i stavning och så vidare. Självklart. Ni kommer kunna hitta hela podcasten i textform anslutning till det här också, så att man kan liksom använda det som talbok. Nej, jag skojar bara. Men till och med jag undrar. Ja, eller hur? Hur ska han göra det här? Liksom, wow. Ett jävla jobb. Ja, eller hur? Ska jag göra det här? Nej, vars. Men vi säger så, tycker jag. På återseende nästa vecka. Hej då. Hej då.